serwis Trójki. Premier nie weźmie udziału w jutrzejszych uroczystościach Święta Niepodległości, podało Centrum Informacyjne Rządu. Ratownicy odnaleźli ciało płetwonurka, który zaginął w Zatoce Puckiej. Dzień Pamięci na Wyspach Brytyjskich upamiętnia podpisanie rozejmu kończącego I wojnę światową. Premier nie weźmie udziału w jutrzejszych uroczystościach Święta Niepodległości. Donald Tusk przeszedł planowy zabieg medyczny, wróci do pełnienia obowiązków służbowych w środę, informuje Centrum Informacyjne Rządu. Joanna Stankiewicz. Premier Donald Tusk uczestniczył jeszcze wczoraj w zarządzie krajowym Platformy Obywatelskiej. Dziś Centrum Informacyjne Rządu podało, że przeszedł planowy zabieg medyczny. Jak czytamy w komunikacie, do pełnienia obowiązków premier powróci w środę. Nie sprecyzowano jednak, jaki zabieg przeszedł i na razie nie są znane inne szczegóły. Z komunikatu wynika jednak, że premier nie weźmie udziału w jutrzejszych uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości. Z nieoficjalnych ustaleń Polskiego Radia wynika, że zapowiadane na wtorek posiedzenie rządu będzie przesunięte na środę. Tematem posiedzenia mają być między innymi propozycje zmian w systemie rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Odnaleziono ciało płetwonurka, który zaginął w Zatoce Puckiej. Poinformowała o tym Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Mężczyzna zaginął wczoraj około południa w rejonie wraku RP Ślązak. Na miejsce wysłano morskie jednostki ratownicze z nurkami Straży Pożarnej. Poszukiwania przerwano wieczorem. Wrak okrętu podwodnego RP Ślązak znajduje się na dnie Zatoki Puckiej na wysokości Jastarni. 2 minuty ciszy i uroczystości z udziałem weteranów, króla i polityków. Brytyjczycy oddali hołd ofiarom wojen podczas Niedzieli Pamięci. Na obchodach była księżniczka Wali Kate. To jedno z jej pierwszych publicznych wystąpień od czasu, gdy przeszła chemioterapię. Z Londynu Adam Dąbrowski. Jak zawsze, to Dzień Jedności i Pamięci. Pamięci o ofiarach 2 wojen światowych oraz wszystkich kolejnych. Korea, Afganistan czy Irak. 10 tysięcy weteranów, premier, liderka głównej partii opozycyjnej i szefowie pozostałych dużych ugrupowań parlamentarnych. Wieniec złożył król, wciąż zmagający się z nowotworem, a także Catherine, księżniczka Walii, powracająca powoli do życia publicznego. Nie było królowej Kamili, której lekarze zalecili odpoczynek po niedawnej infekcji. Takie upamiętnienia rozpoczęły się po I wojnie światowej, która pod wieloma względami zapisała się w pamięci mieszkańców Królestwa bardziej niż druga. Bitwa nad Somą, bitwa pod Verdun. W konflikcie zginęło około 1 000 000 ludzi z Imperium, z Królestwa, ale też na przykład z Indii, dzisiejszego Bangladeszu czy Kanady. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Szczecin. Już rozpoczął świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości. Z okazji święta specjalny koncert zorganizowano w Teatrze Letnim. Mieszkańcy wspólnie z artystami śpiewali pieśni patriotyczne, a nawet zatańczyli poloneza. 11 listopada odzyskaliśmy Polskę. Trzeba przyjść i świętować i cieszyć się i radować. Ja w ogóle bardzo lubię śpiewać i znam sporo pieśni. Za moich czasów uczono ich jeszcze w szkole. Najbardziej to My Pierwsza Brygada i Nie rzucim ziemi, Rota nasza. Krzysztof Kamiński, dyrektor muzyczny zespołu Pieśni Tańca Szczecinianie. Cieszymy się, że cały przekrój pokoleniowy pojawił się już na widowni. Jest to takie wyjątkowe święto, kiedy wszyscy czują tą polskość, pielęgnują ją w znakomity sposób, a nie ma lepszego momentu, kiedy możemy wszyscy wspólnie zaśpiewać. Niektóre może będą, które my znamy, ale jeszcze nie wiemy. Obchody Święta Niepodległości w Szczecinie rozpoczną się jutro w południe na wałach Chrobrego. Prawie w całym kraju Święto Niepodległości ma być dniem chłodnym i pochmurnym. Miejscami pojawi się deszcz i mrzawka. Pogodę na 11 listopada sprawdzała Marta Szulborska. W Święto Niepodległości rozpogodzenia wystąpią jedynie w rejonach podgórskich Karpat. Tam też będzie najcieplej, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Gryczman. W takich miejscach jak chociażby Zakopane czy szczyty Gorców, Lubań, tam ta temperatura może wynosić od 8 do 10 stopni. Natomiast uczestnikom Marszu Niepodległości w Warszawie mogą przydać się parasole, dodaje Anna Gryczman. Możemy się spodziewać temperatury około 1-2 stopni. Będzie pochmurno, poranek oraz wieczór będzie mglisty. Możliwe będą okresami opady mrzawki. Prognozy IMGW wskazują, że najbliższe noce będą zimne, szczególnie w rejonach podgórskich. Tam temperatura przy gruncie może spaść poniżej minus 10 stopni. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od 2 do 5 stopni, w nocy od minus 3 do plus 3. Noc będzie mglista, miejscami będą to mgły marznące, na drogach może być ślisko.

zakładali i zmieniali zespoły jak chcieli. Na przykład Into odegrał nam zespół Hatfield and the North i nadążenie za zmianami w jego składzie to jest jak czytanie drzewa genealogicznego Habsburgów mniej więcej. Wszyscy oni także grali jak chcieli, co utrudnia definicję Canterbury Sound. Powiedziałbym, że to taki brytyjski wariant Franka Zappy. Podobnie skomplikowane harmonie, podobne niemal konwencjonalne początki, a potem rozwój w stronę jazzowej improwizacji i eksperymentów, ale przede wszystkim podobne wszechobecne poczucie humoru. No to otwórzmy tę budę z Vaudeville Bopem. Zachowamy chronologię, zatem najpierw Wild Flowers, Wild pisany jak Oscar Wilde, praszczur Canterbury grający do 1967 roku, a potem rozdzielony na Soft Machine i Caravan. To jest jeszcze grzeczne granie, takie trochę w stylu może Yardbirds, ale już słychać zalążki anarchii, na przykład w Impotence, utworze wizytówce zespołu. Przede wszystkim nie rozumiem, czemu śpiewa ją perkusista Robert Wyatt, to pewnie ten element anarchii. Bo kiedy zespół dysponował śpiewakami tej miary, co David Sinclair i Kevin Ayers, to dlaczego on? No to tak jakby w Queen śpiewał John Deacon mniej więcej. No ale może wtedy właśnie byłoby ciekawiej. A ciekawiej, no to był główny cel całej tej gromadki. Oczywiście Wyatt szybko wyewoluował w rasowego wokalistę i w pierwszych trzech utworach usłyszymy ten sam głos, jego głos, mimo że zagrają trzy różne zespoły. No bo po Wild Flowers musi pójść Soft Machine, a tam śpiewał już tylko Robert. Więcej nie było potrzebne, bo oni grali głównie instrumentalnie. No zaczęli jednak od piosenek i zarejestrowali między innymi coś w rodzaju lokalnego standardu. Memories, autorstwa popularnego basisty Hugh Hoppera. Ten kawałek musieli obowiązkowo nagrać tam wszyscy. No i słusznie, bo numer kapitalny. I kompletnie dla zespołu Soft Machine niereprezentatywny. Ale ja kocham trzy minutówki. The street. Wyatt szybko się z Soft Machine zawinął. Znaczy szybko i nie szybko, bo zagrał na ich wszystkich najważniejszych płytach. A potem założył Matching Mole. Zespół prowokację taką o znacznie większej zawartości perwersji i komizmu. Ich Little Red Album nawiązywał tytułem i genialną okładką do socrealizmu, komunizmu. Chyba chcieli stworzyć wkurzotron. No i faktycznie byli wkurzający, ale głównie w tym, że grali albo śliczne piosenki, albo częściej total fryte, bez środka. A i te piosenki były specyficzne. Na debiucie na przykład nie ma ani jednego normalnego tekstu. Jest albo niewerbalne wycie, albo teksty typu to jest pierwsza zwrotka, nadal pierwsza zwrotka, a to jest już refren, chociaż może mostek. No, powiedziałbym formalizm, gdybym wiedział, co to znaczy. Look, see the people right at the top come down the right hand lane. In Belgium, Greece and Portugal, in France and some in Spain. My radical cheek is soft and meek, but I'll kill if I must. I'd rather have the Chinese here than Europe on me thrust, thrust. I'd rather have the Chinese here than Europe on me thrust, thrust. To stick to cords and tunes, but it shan't stay there while you live in fear of rich and pompous goons. But it shan't stay there while you live in fear of rich and pompous goons. Tak, ja właśnie tak pojmuję śliczne piosenki. Będę się mądrzył teraz. Są akordy, które mają nie tylko nazwy, ale i imiona. I akord molowy z sekundą wielką, czyli na klawiszach od C wciskamy D, Dis i G, nazywa się niekiedy akordem canterburyjskim. To jest taki gęstszy wariant akordu stylidenowego, czyli durowego z sekundą wielką. Różnica raptem jednego półtonu, a jednak kluczowa, bo tamten akord ma przestrzeń, pozwala przefrunąć, a canterburyjski łapie za kark i mówi zmieniaj linię teraz. W efekcie każdy nowy akord w utworze, a jest ich zwykle dużo, jest dobitny, znaczący, a jednak scena Canterbury na ogół brzmi lekko, brzmiała dzięki klarownym aranżom, delikatnym, synkopowanym rytmom, mało przesterowanym brzmieniom. I jeżeli jakiś zespół spoza bazowej kliki to wszystko miał, no to mógł być zaliczony w poczet. Nawet pochodząc z Cambridge, jak Henry Cow. W tym zespole o pięknej nazwie zaczął Fred Frith, wyobraźcie sobie. Down beneath the spectacle of free, no one ever let you see. citizen king, ruling the fantastic architecture of the burning cities where we buy and sell. That the snark was a boojum all can tell. But a rose is a rose is a rose, said the mama. With the god halfway round the exercise yard to sugar the pill, disguising the enormous double time the king pays to words worth more than you or I, man. Reasonably forfeit the wire, double time the king pays to words worth. wielce radiowe granie. Wróćmy może do początku, czyli do zespołu Hatfield and the North. No bo to moje ulubione Canterbury. Oni brali to, co najciekawsze z popu, czyli formę, i to, co najciekawsze z jazzu, czyli treść. Odrzucili z jazzu cały kotlet, patenciarstwo, ale też powagę i nimb takiej muzyki dla wybranych. Z rocka odrzucili powtarzalność, przewidywalność, kwadratowe rytmy, ograniczającą diatonikę i format singla. Trochę jak The Beatles i trochę jak John Coltrane. No bo w zasadzie Canterbury Sound to jest wynik równania Beatles plus Coltrane, tak bym zaryzykował. No plus Monty Python może jeszcze. Etos niezależności etosem. Środkowy palec dla show biznesu środkowym palcem, ale niektórym zespołom, niekiedy zaliczanym do sceny Canterbury, udawało się zaistnieć poza środowiskiem akademicko-dziennikarskim, zaistnieć na rynku. Na przykład Camel, nieźle pamiętany i to nie tylko w Polsce, chociaż tutaj mam wrażenie kultowy wręcz. Nawet wkładkę w Tylko Roku dostali, pamiętam. A żeby się bardziej personalnie zgadzało, to posłuchamy ich w składzie z Davidem Sinclairem, jednym z filarów gatunku. No to te czasy, kiedy każdy zespół musiał nagrać numer disco. Zwykle ze strasznym rezultatem. A Camel ten test przeszli śpiewająco. Ale z takim wokalistą, no to nie dziwne. Here's that feeling once again. Across the room you turn and then smile, I've known that smile before. Yes, we've been friends for sure. Dreams and memories so clear. Share the love that we once had. Let the music carry on. Keep on dancing. Summer night. Here on the shoreline. i co, radiowy hit, no, tym razem bez sarkazmu. Zacytuję Didiera Malerba z zespołu Gong, chyba to jego. Esencja brzmienia Canterbury to napięcie między komplikacją harmonii, rozszerzaniem improwizacji i szczerą chęcią pisania chwytliwych popowych piosenek. No co prawda wielu miało zbliżone ideały. I teraz jaka jest różnica między graniem Canterbury a jazz-rockiem typu Colosseum, prog-rockiem typu King Crimson, krautrockiem typu Can, folk-rockiem typu Jethro Tull, psychodelią typu wczesny Pink Floyd? No w każdym przypadku można powiedzieć, że niewielka. Ale przez to, że pokrewna im wszystkim naraz, muzyka canterburyjska jest zupełnie wyjątkowa. No wiem, no trochę akrobacja logiczna. A to teraz akrobacje niezupełnie logiczne. Wreszcie czysto instrumentalne. Kwartet. Alan Gowen, Trevor Tompkins na bębnach, David Sinclair, tym razem tylko na basie, i gitarzysta Phil Miller, który napisał Thank you. powiedziałem, że napisał, bo to brzmiało jak napisane i to takie napisane dobrym maczkiem. Ale wróćmy do zaniedbanej osobowości z samego początku. Było takich dwóch artystów w historii Wielkiej Brytanii, że trochę sukcesu na przełomie lat 60. i 70. Potem nieintensywna kariera solo, rzadko wydawane albumy, ale jak już, to krytyka na kolanach, a w podsumowaniach szczytowe miejsca, tytuły płyt roku. No nigdy o nich nie zapomniano. Jednym z nich był, tak mi się wydaje, Scott Walker, a drugim, i ten nas interesuje oczywiście, Robert Wyatt. Witamy ponownie. Na przykład w 2003 roku dostał Mercury Prize za płytę Cuckoo Land. Przyznam, nie słyszałem, a w 1991 nagrał Donde Stan, płytę tak specyficzną, że odtwarzanie jej w miejscach publicznych ochrzczono terminem Wyatting. Znaczenie się szybko poszerzyło na ogólne irytowanie słuchaczy utworami zbyt dla nich trudnymi. Sam artysta był tym słówkiem rozbawiony i zaszczycony, i słusznie, no bo któż z nas nie uprawiał Wyattingu? Thank you. Do tej pory mieliśmy takie oczywiste dość pozycje, a teraz będzie taka mniej oczywista. To rzadkie, ale się zdarza. Siedzi sobie bębniarz całe życie z tyłu, nie wiadomo co w nim drzemie, a ten na emeryturze nagrywa płytę solową i szczęki opadają. No, moja opadła, kiedy usłyszałem płytę Seven Year Itch autorstwa Pippa Pyle. Może jestem nieusłuchany, ale takie I'm Nearly Okay, którego za chwilę posłuchamy, z charakterystycznymi wokalami Barbary Gaskin, brzmiącymi wręcz staroangielsko, no jakby nadal panował dobry król, nie wiem, Jerzy I. No dla mnie to gruba afera. Świadectwo, że wszystkie te stare lwy z Canterbury potrafiły jeszcze zaryczeć na starość, nawet jeżeli wiedziały, że Mercury Prize raczej za to nie dostaną. Thank you. And visit the doctor, or drink some more wine. Drink some more wine to see if I'm really okay, really okay. Brzmienie trochę jak zespół Manku, ale utwór wielkiej urody. A co dziś zostało z Canterbury? No, zasiane przez muzyków z hrabstwa Kent ziarno kiełkuje w nieoczekiwanych miejscach. Na przykład dzisiejsza awant-popowa scena nowojorska. Jadąc do radia słuchałem nowej płyty Fever is Gluck i to przecież wykopane Hatfield and the North. Ale istnieje też dziedzictwo zdefiniowane. Są na całym świecie zespoły tagujące się jako post-Canterbury. Fakt, że większość bierze z tego stylu to, co najgorsze, ale niektórzy, zwłaszcza artyści europejscy ze Szwecji, z Włoch, bardzo się miło bawią. Od nas będzie najbliżej do Niemiec, gdzie działa skład Rubber Tea. Bardzo quirky, psychodeliczny, goły i inteligentny. No i to już koniec opowieści około i canterburyjskich. Proszę umiarkowania oczekiwać następnych. Proszę szukać w internecie poprzednich 30 wydania Flogodziny. Może jeszcze czymś Państwa zaskoczę. Syd Artur na do widzenia, a także przyjazne gesty dłonią od Maćka Załęckiego i Michała Aflohoffmana. Bardzo dziękujemy. Thank you.